Frantses estatuarekin negoziaketak blokatuak dira Seaskarentzat, baina ez du horrek kentzen elkarteak bere usaiako indarra mantendu, zaintzina segitzeko helburua ere mantentzen duela euskararen garapenaren izenean. Urgorostiagak salatu digun bezala atzo ondoko sartzean 37. ikastola bat idekiko dute Arbona aetzen. 30 postu behar ditu ondoko sartzean Seaskak, baina 5 baizik ez dizkio proposatzen estatuak. Ikasle garapena handia da eta hortarako ere aurtengo diru sartzea liceoaren handitzearentzat baliatuko da Iban Tikoipe liceoko zuzendaria. Simple egiteko, zenbaki bat emaiteko, orain dela 5 urte, 233 ikasle genituen, susen izaiteko, eta urtean 342. Eta heldu den urtean aurre ikusten ditugu 400 ikasle pasaukanen ditugula, beraz 5 pasei urtean kasik doblatzen ditugu ikasle kopuruak, erraldoia da, garapen hori erraldoia da. Aurtengo erri urratzen dirua beraz liceoarentzat, baina ere Baionako Estitxu Robles kolegioaren zahar berritzeko erabiliko da. Atzoko ekitaldi ofizialean beraz aldarrikapena eta emozioa ere azpimarratzen genuke nagusi zela, Pascal Indok bere azken urtea zuen Seaskako lehendakari postuan. Eta hautetxen artean Max Brisson, senataria ere hor zen, imertsioaren aldeko parioa bereziki publikoan Parisera eramaiteko asmoarekin agertu da. La Constitution crée un cadre rigide, on aura des débats cette semaine, et j'insisterai moi beaucoup en demandant au ministre de s'exprimer sur le fait que dans le cadre de l'expérimentation qui permet de déroger au cadre horaire légal, on puisse poursuivre en maternelle au moins l'expérimentation pour l'école publique. Negoziaketak blokatuak izanki Seaskak adierazi du asteuntatik aintzina herritar mobilizazioak egingo zituztela.